أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس سورت کی انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تھا. ابتدائے انسان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تھا. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا اسی طرح یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. انسان کی اللہ رب العزت نے پیدائش کی ابتدا کا تذکرہ کیا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس آیت میں انسان کی دنیاوی زندگی کی ابتدا کا تذکرہ تھا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت انسان کی دنیاوی زندگی کی انتہا کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے لیے اختیار کو ثابت فرما رہے ہیں اور مخلوق کی عاجزی کو ثابت فرما رہے ہیں کہ انسان تو ہر حالت میں جو ہے میرا محتاج ہے, موت کے وقت بھی میرا محتاج ہے, سونے کے وقت بھی تو میرا محتاج ہے. اختیار جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس, اللہ قبض کرتا ہے الانفس روح. اللہ قبض کرتا ہے روح حین موتہا, ابدان کے موت کے وقت. والتی اور اس روح کو بھی قبض کرتا ہے لم تمت جو نہیں مرا, فی منامہا اس کی نیند میں. فَيُمْسِكُ الَّذِي بس روک لیتا ہے اللہ الَّذِي اس روح کو قضا علیہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے علیہا اس پر الموت موت کا. ویرسل الاخرى اور چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو بدن کی طرف الى اجل مسمى میعاد مقرر تک. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کے قدرت کی. لقومی یتفکرون, اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کا مظاہرہ کرتے ہیں, سوچ اور فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس, اللہ قبض کرتا ہے الانفس روح ہے, حین موتہا ابدان کے موت کے وقت. معنی اسی طرح میں نے کر دیا اردو کے اندر, عربی میں معنی اس طرح جملے کا بنتا ہے اللہ یقبض الارواح حین موت اجسادہا, اللہ یقبض الارواح حین موت اجسادہا, اللہ قبض کرتا ہے روحے حین موتہا ابدان کے موت کے وقت. ابدان حین موتہا یعنی موت اجسادہا, بدن کے مرنے کے وقت یعنی انسان کے مرنے کے وقت بھی روح کو اپنے قبض میں لیتا ہے. یہ روح جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. فرشتے جو ہے وہ آ کر اللہ کے حکم سے ان کے روح کو جو ہے وہ قبض کرنے والے. تو چونکہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرنے والے ہیں, اسی طرح اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کی نسبت اپنی طرف کر دی. کیونکہ فرشتے تو روح قبض کرتے ہیں, مگر فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے انسانوں کے روح کو قبض کرنے والے. تو اسی وجہ سے فرشتوں کے روح قبض کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. اللہ قبض کرتا ہے روح حین موتہا اجساد یعنی ابدان کے موت کے وقت. جب ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو ان کے روح کو اللہ رب العزت قبض کر لیتا ہے. ایک تو یہ ہے موت. والتی, اور اس روح کو بھی قبض کرتا ہے. والتی, اور قبض کرتا ہے اس روح کو. لم تمت, جو مرا نہیں. فی منامہا, اس کی نیند کے وقت. فی منامہا, اس کی نیند میں. امام بغمی رحمت اللہ علیہ معلم التنزیل اس کی تفسیر کا نام ہے. امام بغمی رحمت اللہ علیہ معلم التنزیل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے تو موت کے وقت تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہے ان کو قبض کر دیتا ہے, مگر نیند کے وقت جو ہے بدن تو ایک جگہ پر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے, اس کی روح جو ہے اس کے بدن سے جو ہے آزاد ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتی, جہاں پر اللہ چاہے ان کو لے جاتا ہے. انسان جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں بھی روح اس کے بدن سے نکل پڑتی ہے, بدن تو وہیں پر رہ گیا, روح نے جو ہے نظارے کو دیکھ لیا, روح جو ہے وہ مردوں کے ارواح تک جو ہے اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے, وہاں پر وہ جو ہے ان سے بات چیت کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے واپسی ہو جاتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نیند کے وقت بھی یہ روح اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, قبض میں ہوتی ہے, مگر اس کا ایک اثر جو ہے انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ایک اثر جو ہے وہ کیا؟ بدن کے ساتھ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے انسان سانس لیتا ہے, کروٹ کو جو ہے وہ تبدیل کر, جیسے یہ جان جاتا ہے تو فوراً روح اس کی طرف جو ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں پر کہا ہے کہ دو قسم کی روح ہے انسان کے اندر. ایک روح وہ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حرکت کر سکتا ہے, چیزوں کے درمیان جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے. اور ایک روح جو ہے وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان صرف سانس لیتا ہے. تو جب آدمی سوتا ہے تو ایک روح کو اللہ رب العزت جو چلنے پھرنے والا, تمیز کرنے والا, بات چیت کرنے والا, سننے والا روح ہے وہ اس سے سلب کر دیا جاتا ہے. اللہ اس سے جو ہے وہ روح لے لیتا ہے. اور دوسرا جو روح جو سانس لینے والا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. مگر اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی ہے کہ روح ایک ہے. سوتے وقت جو ہے روح انسان سے آزاد ہوتی ہے, اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, مگر بدن سے آزاد ہوتی ہے. بدن کے ساتھ ایک لنک ہے, ایک تعلق ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بدن کیا ہے وہ ایک سانس لیتی ہے, اسی طرح کروٹ بدلتی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں آیت کے اندر اللہ نے دو وفات کا جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا. ایک ہے وفات کامل, وفات کامل یعنی موت, کہ روح جو ہے وہ اللہ انسان کی قبض کر لیتا ہے, ان کی واپسی نہیں ہوتی. اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے وفات النوم, یعنی سونے کی وقت میں, نیند کی آن حالت میں اللہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے. یعنی دو قسم کے موت, ایک جو ہے وہ کامل موت کہ روح جو ہے وہ بدن سے جو ہے وہ اللہ رب العزت قبض کر لیتا ہے, بات ختم. اور دوسری جو ہے وہ کیا, وفات النوم, کہ نیند کی حالت میں جو ہے روح اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے, قبضے میں ہوتی ہے. تو آیت کریمہ کے اندر اللہ نے نیند اور موت دونوں کو جو ہے ایک جیسے ذکر کر دیا, کہ دونوں کی حالت میں جو ہے وہ کیا, انسان کی روح اللہ کے اختیار میں ہوتی, قبضے میں ہوتی ہے. دونوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ایک دوسرے کے مشابہ ذکر کر, تشبیہ دی گئی. نیند کو اللہ نے موت سے تشبیہ دی, اور الفاظ آسان الفاظ میں یعنی نیند کو اللہ نے جو ہے موت کا نام دے دیا. نیند کو اللہ نے کیا کہا, موت کہا. کیوں؟ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ, امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے تسہیل. تسہیل کے اندر وہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ نے جو ہے سوئے ہوئے کو مردہ کہا, مردے کی طرح ذکر کر دیا, دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, ایک موت والے اور دوسرا نیند والے کو. تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّائِمَ كَالْمَيِّتِ, وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّائِمَ كَالْمَيِّتِ فِي كَوْنِهِ لَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ كَذَلِكَ. وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ النَّائِمَ كَالْمَيِّتِ, اسی وجہ سے کہ سویا ہوا یہ جو ہے مردے کی طرح ہے. سویا ہوا کیا ہے, مردے کی طرح ہے. فی کونی ہی, اس بات میں لا یبصر ولا یسمع, کہ نہ جو ہے وہ سن سکتا ہے نہ جو ہے دیکھ سکتا ہے. جس طرح آدمی جو ہے وہ کیا ہے, سویا ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں نہ کسی چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. آپ لاکھ اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ خط کو آگے کر دیں, یا موبائل کو جو ہے آگے کر دیں کہ مس کال ہے موبائل میں, کیا وہ دیکھ پائے گا؟ دیکھتا ہے کیوں, میرے خیال سے آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ تو نہیں رہے. ہاں, اور نہ تو آپ سن سکتے ہیں نا. ایک آدمی سو پڑتا ہے, ایک تو ایکٹنگ والا سونا ہے, ایک حقیقت میں جو سونا ہوتا ہے, جب آدمی سو جاتا ہے نیند کی حالت میں, نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں اسی طرح مردہ بھی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. لِأَنَّ النَّائِمَ كَالْمَيِّتِ فِي كَوْنِهِ لَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ, کہ آیت کے اندر اللہ نے نائم یعنی سونے والے کو مردے کی صف میں جو ہے وہ ذکر کر دیا, اسی وجہ سے کہ نائم یعنی سونے والا مردے کی طرح ہے. کس چیز میں؟ کہ نہ سن سکتا ہے اور نہ جو ہے دیکھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں مردے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, تو اس کو آپ یہ کہیں خدا تم پہ موت لائے پھر تم دیکھو گے, ہم دیکھیں گے, تم سن سکتے ہو دیکھ سکتے ہو. ابھی تو کم از کم موت نہیں ہے, تو موت کی طرح ایک چیز کیا ہے, یعنی نیند. نیند تو آتی ہے, تو یہ بھی جو ہے کیا ہے, موت کی طرح ہے. تو جب تم رات کو سوتے ہو تو سونے کی حالت میں تم باتیں سنتے ہو کیا؟ سونے کی حالت میں جو ہے تم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہو؟ تو کیا مرتے وقت جو ہے تم کس طرح جو ہے کسی چیز کو دیکھ سکو گے اور کسی چیز کو سن سکو گے؟ امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر, امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں تشبیہا للنائمین بالموتا, تشبیہا للنائمین بالموتا. آیت کے اندر اللہ نے نیند والوں کو مردوں کی مردہ کہا, نیند والوں کو اللہ نے مردہ کہا. کما ان الموتا لا یمیزونا ولا یتصرفونا کما ان الموتا کذالک. وہ فرماتے ہیں تشبیہا للنائمین بالموتا, آیت کے اندر اللہ نے تشبیہ دی سونے والوں کی, نیند والوں کو گرے مردہ کہا اللہ نے. حیث اس وجہ سے لا یمیزونا, کہ نہ وہ جو ہے کسی چیز کے اندر تمیز کر سکتے ہیں. نیند والوں کو اللہ نے مردوں کی سب میں ذکر کر دیا, کس وجہ سے؟ اس وجہ سے لا یمیزون, کہ سونے کی حالت میں کسی چیز کے اندر تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ ضروری نقصانی ہے یا فائدے کی ہے. لاکھ آپ اس کے سامنے کوئی چیز کر دے اس کو پتا نہیں. ولا یتصرفون, اور نہ کسی چیز کے اندر جو ہے ان کا تصرف ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے. آپ لاکھ اس کو کہے اس پہ دستخط کیجئے, وہ دستخط نہیں کر سکتا. یہ فلاں نمبر جو ہے نکال دیجئے موبائل کے اندر, نہیں کر سکتا. ولا یتصرفون کما ان الموت کذالک, اسی طرح مردوں کی بھی حالت ہوتی ہے, وہ بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ مردہ ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے, اچھا ہے برا ہے. اسی طرح جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے, دن ہے رات ہے, سردی ہے گرمی ہے, وہ بھی تمیز نہیں کر سکتے. ولا یتصرفون, اور نہ اس کے اختیار میں کچھ ہوتا ہے. جس طرح جو ہے انسان سویا ہوتا ہے اسی طرح مردے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا. حدیث میں جو دعائیں ذکر ہے, سونے کی جو دعا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا, جب رات کو جو ہے سونے کی وقت سویا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوضو ہو کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے, بے وضو نہیں باوضو. اور اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہے کہ سورہ ملک کو پڑھتے تھے, سورہ الف لام میم سجدہ کو پڑھتے تھے, اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. آیت الکرسی جو ہے وہ منقول ہے. سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری دو آیت آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھتے تھے. اسی طرح جو آخری تین سورتیں ہیں, سورہ اخلاص, سورت الاخلاص, سورت الفلق اور سورت الناس, یہ تین سورتیں جو ہے وہ تین مرتبہ جو ہے وہ پڑھتے, پھر ہاتھ پہ جو ہے وہ پھونکتے اس طرح, اور ہاتھ جہاں تک جو ہے وہ پہنچ پاتا تو اپنے بدن پہ جو ہے وہ پھیر لیتے, اور پھر دائیں کروٹ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوتے, ہاتھ دائیں ہاتھ کو اس طرح جو ہے وہ, یعنی کان اور اسی طرح ماتے, اس جگہ کان پٹی کنپٹی یہاں پر جو ہے وہ رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوتے, کیونکہ آپ تو دیکھتے ہیں مگر عورتیں تو نہیں دیکھتی, تو لہٰذا ان کو سمجھانا مقصود ہے. تو یہاں پر کنپٹی پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر جو ہے یہ ران پر جو ہے وہ رکھتے, اور اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا, یا اسی طرح بھی الفاظ ہے اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا, اے اللہ میں آپ کے نام کی مدد سے, آپ کی مدد سے اموت و احیا, مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں. تو کیا آدمی جو ہے وہ مرنے جا رہا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ موت کے وقت, یعنی کیا مرنے جا تو نہیں جا رہا کہ دعا کرا اللہم انی اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا, یہ موت کس کو کہا؟ سونے کو کہا. تو حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سونے نیند کو جو ہے نبی علیہ السلام نے موت کا نام دیا. جس طرح قرآن میں جو ہے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا, سونے نیند والے کو اللہ نے مردہ کہا, اسی طرح حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ نیند کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا نام دیا. اور جب صبح جو ہے وہ جاگنے کی بات ہوتی ہے تو جیسے جو ہے وہ آنکھ کھل جائے تو اس کے بعد جو ہے جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, خدائی کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے احیانا بعد ما اماتنا, جس نے ہمیں زندہ کر دیا مارنے کے بعد, تو کیا ہم مر چکے تھے؟ تو نیند کو جو ہے وہ کیا, نیند کو جو ہے موت یہاں پر بھی کہا. جاگنے کی دعا بھی کے اندر بھی جو ہے وہ نیند کو اللہ نے کیا, نبی علیہ السلام نے کیا کہا, موت کہا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اللہ کی طرف جو ہے وہ واپسی ہے, اللہ کی طرف اجھے اٹھنا ہے, جمع ہونا ہے. تو حدیث میں خود بھی اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ نیند کو کیا کہا ہے, موت کا نام دیا ہے. نیند کو جو ہے کیا نام دیا ہے, موت کا نام دیا ہے. اور قرآن میں بھی اسی طرح ہے. مثال جو ہے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں, تیسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر 259 نمبر آئے, اوکل لذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی کی حالت آپ کو معلوم ہے جس کا گزر ایک بستی پہ ہوا, بستی والے مر چکے تھے, اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ کس طرح اللہ ان کو دوبارہ قیامت کے اندر زندہ کرے گا, کیفیت کیا ہوگی, کیا پھر جو ہے وہ والدین آپس میں ملیں گے, اس سے بچہ پیدا ہوگا, جوان ہوگا, اس اسٹیج پہ پہنچے گا, پھر حساب کتاب ہوگا کہ نہیں, کیا سسٹم کیا ہوگی. تو اللہ نے ان کو مشاہدہ کرانے کے لیے اس پہ موت لائی. کون ہے؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. قرآن نے فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام, موت لائی اللہ نے اس پر کیا, 100 سال. ثم بعثہ, پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. تو قال, کہا اللہ نے, کم لبستا, کتنا وقت تم نے گزارا؟ تو قال, کہا اس نے, لبست یومن او بعض یوم, ایک دن یا دن کا ایک کچھ حصہ میں نے گزارا ہے. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا, بل لبست مئات عام, آپ نے 100 سال گزارے ہیں, زمین کے اوپر پڑا ہے. 100 سال کے اندر 1 سینچری, کتنے انقلابات جو ہے وہ برپا ہوتے ہیں, کتنے انقلابات, زلزلے آنا, طوفان آنا, دن اور رات کا نظام, بارش, گرمی, سردی, یہ سب چیزیں قبر میں بھی نہیں, زمین کے اوپر ہے. کیا ہے؟ زمین کے اوپر ہے. اور نہ تو یہ کہ پیغمبر پہ ایک لحظے کے لیے موت آتی ہے کہ قانون کل نفس ذائقۃ الموت, اس کا اجرا ہو جائے, اس کے بعد روح جو ہے وہ دوبارہ پلٹ آئی. یہاں تو 100 سال جو ہے اس پہ موت آئی ہے, مگر روح تو اس کی طرف نہیں پلٹی ہے, اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ سن سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو موت کی کیفیت, قرآن کی بات کر رہا ہوں, یہ ثابت کر رہا ہوں کہ موت اور نیند جو ہے وہ ایک چیز ہے. جس طرح مردے کو جو ہے وہ نہ سن سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ اپنی حالت کی کچھ فکر ہوتا ہے, اسی طرح جو نیند والا ہوتا ہے وہ ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے. اصحاب کہف کو دیکھ لیجیے, سورۃ الکہف کے اندر 15 پارہ, اصحاب کہف کو آپ نے پڑھا, وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا 309 سال جو ہے وہ غار کے اندر سوئے تھے, مرے نہیں, سونے کی بات. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے ان کو سلا دیا غار کے اندر, ہم نے ان کو جو ہے وہ سلا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, 309 سال گزارنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بیدار کر دیا. قال قائل منهم كم لبستم, ایک نے ان میں سے پوچھا ایک آپس میں کتنا عرصہ تم نے گزارا. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, وہی بات جو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے یہاں پر بھی وہی بات, لبسنا یوما او بعض یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی جس طرح جو ہے وہ مردہ اپنی حالت سے جو ہے بے خبر, اسی طرح سوئے ہوئے بھی جو ہے اپنے حالت سے بے خبر. جس طرح جو ہے وہ کیا مردہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اسی طرح جو ہے وہ سوئے نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے, ورنہ 309 سال 3 سینچری گزرے دن پہ کیا سے کیا انقلابات جو ہے وہ برپا ہوں گے. سمجھ آ رہی کی نہیں ہے, کیا جو ہے ان لوگوں نے کیا چیز جو ہے وہ ایجاد کی ہے, لوگوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ پیش کر جاتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے ان پہ موت نہیں آتی, اولیاء پہ موت نہیں آتی, موت تو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے, روح ان کی طرف جو ہے وہ دوبارہ پرواز کر جاتی ہے, وہ جو ہے وہ دیکھتے بھی ہے کنجش نشینت بر قبر مردہ بداند مادنر, کہ جب کوئی چڑیا جو ہے وہ قبر پہ بیٹھتی ہے تو مردے کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے نر بیٹا تھا کہ مردہ, یہ جو ہے مادہ بیٹھی تھی. تو جب اس کی نظر جو ہے اتنی تیز ہو گئی کہ 2 گز مٹی سے جو ہے اس کا نظر ایک سرے کر گئی ایک چڑیا کی, کہ وہ جو ہے چڑا تھا کہ یہ وہ چڑیا تھی, تو اس کے مقابلے میں جب تم جانتے ہو تو تمہارے کپڑوں پہ بھی کیا ان کی نظر جو ہے وہ رک پائے گی؟ ہاں تو چلو تم تو مرد ہو, اور جب تم عورتوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہو تو ان کا جو ہے کیا ہوگا؟ چلو عبد الرحمان بابا تو اچھے آدمی ہے, وہ تو اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر دیں گے, مگر قبرستان کے اندر جو اور ہے ان کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. یہ میں ان کو کہہ رہا جن کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں الحمدللہ, مگر ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدے کو نہیں جانتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تم اپنے عقیدے کو جو ہے وہ نہیں جانتے, اور کچھ جو ہے وہ بے وقوف اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ بابا کے پاس جاتے ہیں تو اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بابا دیکھتا ہے تو آگے دکھاتے اور پیچھے نہیں دکھاتے. اتنے جو ہے بے وقوف قسم کے جو ہے وہ لوگ, کیا کہیں ان لوگوں کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے موت اور نیند کو جو ہے ایک ساتھ ذکر کر دیا. نیند اور موت کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا, اور ایک جیسی چیزیں ہیں, میں نے آپ کے سامنے اس پہ تفصیل کر دی. فَيُمْسِكُ الَّذِي, پس روک لیتا ہے اپنے پاس اس روح کو, قضا علیہا, کہ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر, الموت, موت کا, نیند کی حالت میں جو ہے وہ کیا, نیند کی حالت میں جو ہے وہ مر جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں گھر والے رات کو گپ شپ لگا کے سویا, صبح جو ہے وہ نہ اٹھ سکا, تو نیند کی حالت میں جو ہے ان پہ موت کا فیصلہ ہے, روح واپس تو دوبارہ نہیں آئی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, چھوڑ دیتا ہے, واپس کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے بدن کی طرف دوسرا, جس کو نیند کی حالت میں روح کو قبض کر دیا ہے مگر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہے, تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, بدن کی طرف واپس کر جاتے ہیں. الٰ اجل مسمى, ایک میعاد مقرر تک. ان فی ذلک, اس بات کی میری سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا جو ہے ان لوگوں کی بات, یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو آسان سی بات کہیں گے, قرآن کی آپ بات کریں گے, آپ کے عقیدے کو خراب کریں گے. تم عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ کیا باتیں بتاتے ہو؟ یوسف گدا کی کتاب ہے, تحفت النسائیں جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا، کنجش نشین اکبر قبر مردہ بیدانن باندنر، نظام الدین اولیاء کا منجور گزرا تھا جس نے کتاب لکھی تحفت النسائیں، اشعار پہ مبنی کتاب ہے، یوسف گدا جو ہے اس کے نام ہے، اور وہ کیا تھا؟ منجور تھا. تو یہ لوگ جو ہے منجور، اللہ کے بندے منجور کو میں نہیں مانتا تو منجور کی کتاب کو میں کس طرح مانوں گا؟ اور عقیدے کے باب میں جو ہے منجور کی کتاب کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، مردہ جو ہے وہ کیا وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کس چیز پہ وہ دیکھے گا؟ آنکھیں جو ہے وہ موت پہ ختم، کان جو ہے وہ موت پہ ختم. اگر تم کہو کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے اور بغیر کانوں کے دیکھ سکتا ہے تو پھر تو وہ خدا ہوا، کیونکہ اللہ جو ہے بغیر اسباب کے دیکھنے والا ہے. اور اگر تم کہو کہ نہیں آنکھوں سے دیکھتا ہے تو آنکھیں تو موت پہ ختم. اذا مات ابن الآدم انقطع عملہ، بنی آدم پہ موت آتی ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال اعضائے بدن پہ ہوتے ہیں، جب موت پہ اعضائے بدن ختم تو اعمال بھی ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ آلہ شفاء، زجر بالشرک. ام اتخذوا من دون اللہ، آیا پکڑ لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا شفاء، سفارش، آیا پکڑ لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا شفاء، سفارشی بمانی کیا؟ چھڑانے والے. یہاں پر شفاء کے معنی جو ہے کیا ہے؟ چھڑانے والے. آیا پکڑ لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا شفاء، چھڑانے والے. اور اللہ تو یہ بات ثابت فرماتے کہ مالک یوم الدین، روز جزا اور سزا کا مالک جو ہے وہ کون؟ اللہ. لمن الملک الیوم؟ للہ الواحد القہار. اعلان ہوگا کس کا اقتدار ہے آج کے دن، جب سب لوگ جو ہے وہ کسی سے جو ہے کچھ بن نہیں پائے گا جواب، تو اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، خاص اللہ کے لیے جو ایک ہے اور سب پہ غالب ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اختیار اسی دن کا اللہ کے پاس ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا، قیامت کے دن جو ہے اور لوگوں کو اختیار والا بنا دیا. کسی جو ہے کوئی جو ہے وہ کہتا ہے پیر جو ہے ہمیں چھڑائیں گے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے بابا جو ہے ہمیں چھڑائیں گے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے پیغمبر جو ہے مجھے چھڑائے گا. اور نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ بتا دی بخاری کے اندر، اپنی پپی کو بتایا کہ آپ نے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو، اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑ لے میں آپ کو چھڑانے نہیں سکتا. چچا کو کہا، عباس رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی کو کہا، اپنے معاملے کو ٹھیک کر، اگر اللہ آپ کو پکڑے تو کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا، میں آپ کو چھڑا نہیں سکتا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر اللہ آپ کو قیامت کے دن جو ہے وہ پکڑے تو میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی پہ جو ہے کہیں جو ہے تم اکتفا نہ کر جاؤ کہ میں ہمارا بتیجا تو کیا ہے پیغمبر ہے، بانجا جو ہے وہ پیغمبر ہے، باپ جو ہے وہ پیغمبر ہے، شوہر جو ہے وہ پیغمبر ہے. نہیں نہیں نہیں نہیں، اپنے معاملے کو جو ہے وہ ٹھیک کرو. نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو نہیں بچا سکے گا، لوط علیہ السلام تو السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو جو ہے وہ نہیں بچا سکے گی. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، امت تخذو بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا شفا، چھڑانے والے، کہ اگر پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام، اولو کانو، اگرچہ ہیں یہ چھڑانے والے، لا یملکون شیئا، کہ مالک نہیں ہے شیئا ذرہ برکے، مالک نہیں ہے کیا، اختیار نہیں رکھتے شیئا ذرہ برکہ، ولا یاقلون اور نہیں جانتے وہ ان کی حالت کو, نہیں جانتے وہ ان کی حالت کو. تو جب عام کی حالت ان سے بے خبر ہے, تمہیں وہ جانتے نہیں تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, کس کے استاد کس کے شاگرد ہو, اور نہ اللہ نے ان کو کچھ اختیار دیا ہے چھڑانے کا کہ کسی کو جنت میں ڈالو کسی کو جہنم میں ڈالو, تمہارا اختیار ہے. تو کس طرح تم نے جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے اللہ کے منصب پہ لا کھڑا کر دی. دیکھیے قرآن جو ہے بالکل عقیدے کو نچوڑنے والا ہے, اسی وجہ سے ہم یہی بات جو ہے وہ جو کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ مسلمانوں قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے اور دوسروں کو لاؤ, اسی پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. لاؤ اس مسئلے کی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھو, بات کرو گے اور بات کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی. اگر دوسرے نے اعتراض کر دیا تو پھر جواب ندارت, جواب نہیں ہو. تو بات ٹھیک کر رہے ہو مگر اس کی حقیقت تبھی جا کے تمہیں معلوم ہوگی کہ جب تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے. یہ تو تم نے جو ہے وہ توتی کی طرح جو ہے دو تین باتیں جو ہے آپ نے سیکھ لی, بس بات نہیں, قرآن کے سامنے آؤ. قرآن جو ہے بالکل عقیدے کو جو ہے وہ بالکل کیا کر جاتا ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ دکھا دوسری طرف سے بالکل صاف سٹریٹ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ کرا دیتا ہے. اس کا زنگ اس کی گندگی اس کی نجاست کو دور کرتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. قرآن کے بغیر جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح یہ تصور میں بھی نہ لائے. ویسے جو ہے وہ زبانی باتیں ہوگی فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے, ماتھے کو کالا کر دیا تو کیا ہوا اور داڑھی کو بڑھا دی تو کیا ہوا اور پانچے کو چڑھائے تو کیا ہوا, اندر عقیدہ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ گندا ہوگا, عقیدہ جو ہے وہ شرکیا ہوگا. وہی بلی بان سی متی یوریوز اے رحمانہ مین سے گور چی چکزی دیکھ مٹا, تو اندر کو دیکھو, اندر عقیدے کی جو ہے وہ بات ہو, ظاہر میں تو وہ کیا ہوگا وہ تو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہ شفاعت جمیعا, یہاں پر بھی اگر لفظی معنی ہم کریں گے تو اعتراض آئے گا. لفظی معنی کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص اللہ کے لیے سفارش سب کے سب ہے, تو اللہ کس کو سفارش کرے گا؟ خاص اللہ کے لیے سفارش ہے سب کے سب, تو اللہ کس کو جو ہے وہ سفارش کرے گا, کس کے بارے میں سفارش کرے گا؟ تو مراد یہاں پر کیا ہے, شفاعت کے معنی کیا ہے, چھڑانا. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص اللہ کے اختیار میں ہے چھڑانا سب کا سب, سب کے سب. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص اللہ کے اختیار میں ہے چھڑانا جمیعاً سب کے سب. قیامت کے دن چھڑانا جو ہے وہ کیا ہے, یہ اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. لہو ملک السماوات والارض, دعوی توحید خاص اللہ کے لیے ہے, ملک السماوات والارض بادشاہی آسمان اور زمین کی, خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض, خاص اللہ کے لیے ہے اختیارات بادشاہی ملک, اختیار بادشاہی آسمان اور زمین کی, کسی اور کی نہیں. کیا ہوگا انسان اور کیا ہوگا اس کا دینا, اسے مانگو جو دوبارہ نہیں مانگے گا, اسے مانگو جو دوبارہ نہیں مانگے گا, اسے مانگو جو آپ کو دینے کے لیے کسی اور سے نہیں مانگے گا, تو اللہ سے مانگو, اور اس سے مانگو جو اپنا دے گا کسی اور کا نہیں دے گا. انسان کے پاس تو اپنا نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے, اور اللہ اس کے پاس تو اپنا ہے, تو مانگو تو اللہ سے مانگو. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی اللہ کی طرف ترجعون, تم لوٹ کے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اس آیت کریمہ کے اندر زجر بالشرک ہے, مشرکین کو اللہ رب العزت زجر دے رہے ان کے شرکیہ عقیدے پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اذا ذکر اللہ, جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وحدہ تن تنہا، جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وحدہ تن تنہا، اس معزت قلوب الذین، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب یاد کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، مِن دُونِهِ، جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اچانک یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب یاد کیا جاتا ہے اللہ وَحْدَهُ تَنِ تَنْحَا، ایک اللہ حجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ اولاد دینے والا، ایک اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا، ایک اللہ خزانوں کے مالک، ایک اللہ برکت ڈالنے والا، ایک اللہ نظر و نیاز کے مالک، ایک اللہ رکوع اور سجدے کے لائق، ایک اللہ طواف کے لائق، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس معزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تنگ پل جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، جو بےمان ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ کیا تنگ پل جاتے ہیں، یار جب سے آئے ہیں یہی ایک مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ جو ہے ہم نے اس کی زبان سے نہیں سنا، نہ تو اس نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتلایا، نہ نماز کا ڈھانچہ سکھوایا، نہ کبھی ہم سے نماز جو ہے وہ سنی، نہ جو ہے نماز کے فرائض اس نے بتلائے، نہ مسواک کی لمبائی اس نے بتائی کہ مسواک کی جو ہے شانان لمبائی جو ہے وہ کتنی ہے، طریقہ جو ہے وہ کس طرح ہے مسواک کو کس طرح جو ہے وہ کرو گے، وضو کے فرائض اس نے نہیں بتلائے، سنن جو ہے اس نے نہیں بتائے، بس جب سے آئے ہیں یہی بات ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے، یہی باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے دل تنگ پر جاتے، اللہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کیا ہے بحیثیت مسلمان، اللہ جو ہے ہمارے کیا ہے محبوب ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو آدمی اس پہ خفا ہوتا ہے کہ خوش ہوتا ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کافر اور بےمان مشرک لوگ ہیں، تو چونکہ اللہ ان کا تو محبوب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا، وہ جو ہے اللہ کی توحید کے مسئلے پر جو ہے اور اللہ کی قدرت اور شان کے بیان پر جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے توحید پر جو ہے یہ تنگ پڑ گئے، یار یہ کیا ہے مسئلہ، روزانہ یہی مسئلہ، بابا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ یار کچھ کر سکتا، کوئی اور مسئلہ نہیں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب یاد کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، من دونی ہی، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ لوگ، من دونی ہی، جو اللہ کے سوا ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، اگر ان کو یاد کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ یستبشرون خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے وہ جھوٹی کرامات بتا دی کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، او اصل مسئلہ تو یہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات جو ہے وہ کر دی، اگر آپ نے یہ بات بتا دی کہ یا معین الدین چشتی آسمان تیری زمین تیری، بالکل جو ہے ابھی گاڑی جو ہے وہ پٹلی پہ چلی، اگر آپ نے یہ کہا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اٹھایا تھا، ہاں ولی تھا نا، کرامت ہے نا، بڑا پہنچے والا تھا، اگر آپ نے کہا کہ شاہ قبول قلندر نے جو ہے وہ سمندر کو جو ہے اپنے کچکول کے اندر جو ہے وہ بند کیا تھا، ہاں طاقتور ہے، کرامت ہے، ولی تو اس طرح نہیں ہے، اگر آپ نے کہا کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی ٹوپی سے جو ہے وہ سورج کو ڈھانکا تھا، اپنی سورج کو جو ہے اپنی ٹوپی کے نیچے جو ہے وہ چھپایا تھا، ماشاء اللہ، تو سورج جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ کتنا گنا جو ہے وہ بڑا ہے، مٹر کا دانہ اور دوسری طرف مٹکا، مٹکا جو ہے وہ سورج اور مٹر کا دانہ زمین. تو جب ٹوپی اتنی ہو گئی کہ اس سے جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا جائے تو وہ سن کتنا تھا جس کے اوپر یہ ٹوپی تھی، اور وہ تا کہا. تو یہ کیا ہے اولیاء کرام کی، یہ لوگ انسلٹ کرنے والے ہیں. اور بات جو ہے قصہ کس طرح بنایا ہے کہ ایک مرتبہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا مرید، تو وہ جو ہے کسی دوسرے پیر نے اس کو بتا دیا کہ اس کی مریدی چھوڑ کر جو ہے میرے پاس آؤ، ورنہ جو ہے کل صبح ہوتے ہی سورج نکلتے ہوئے تم ختم ہو جاؤ گے. اور رو اور چلا کر جو ہے پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ اس نے تو مجھے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اس کو چھوڑ دو میرے پاس آؤ، بالکل بازاری باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا اچھا کیا کہا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے، سورج نکلتے ہی میں آپ کو ختم کر دوں گا. تو اس نے کہا سورج جو ہے کس باپ کو، کس کا باپ جو ہے وہ سورج نکالے گا. تو اس نے فوراً جو ہے سورج طلوع ہونے کے وقت جو ہے اپنی ٹوپی جو ہے سورج کے اوپر رکھ دی. یہ خود کہا کھڑا تھا تو سورج کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دی، ٹوپی رکھ دی. ابھی 12 بج چکے ہیں اور سورج نہیں ہے. لوگوں نے کہا تحقیق کرو کیا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بتا رہے کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ ٹوپی کے اندر جو ہے وہ چھپایا ہے. تو لوگ جو ہے اس کے پیچھے گئے کہ خدا را یہ کام جو ہے وہ کر دو، یہ معاملہ خطا ہے. تو اس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے پیر معافی مانگ، میرے مرید کو دھمکی دی ہے. لوگ جو ہے وہ پیر کے پاس جائے، وہ جو ہے گڑگڑاتے ہوئے جو ہے آئے، معافی مانگی کہ نہیں یہ آپ کا پیر ہے اور اگر اور بھی چاہیے تو وہ بھی جو ہے دے دوں گا. بس اس نے جو ہے وہ کہا آئندہ تو اس طرح کی حرکت نہیں. اس نے ٹوپی اٹھا دی تو دن ہو گیا. کیا ہے؟ اور اس کو سن کر ممبر رسول پر یہ بکواس کیے جاتے ہیں اور سننے والے جو ہے سبحان اللہ اور جزاک اللہ اور نعرے رسالت اور نعرے حیدری اور نعرے جو ہے وہ کیا کیا بلند کیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے جب یاد کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ کے سوا جو ہے وہ پکارتے ہیں، اذاہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ جو ہے وہ کیا یستبشرون، خوشی سے کل اٹھتے ہیں، خوش خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہے، یہی جو ہے بلی ہے، یہی جو ہے وہ پہنچا ہوا، یہ اس کی کرامت ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہندوستان کے اندر جو ہے ایک مسجد ہے جو اس طرح کی ڈلوان کی صورت میں ہے، ڈلوان پہ جو ہے وہ گری ہے، بنی ہوئے ڈلوان پہ. تو ایک جو ہے وہ ایک سرا اس کا اوپر ہے اور ایک سرا جو ہے اس کا ذرا نیچے ہے. تو نماز جو ہے مسجد اس ٹائل پہ بنی ہے، چھوٹی سی مسجد. تو ان کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمان جاہل، کہ اس کو ایک اللہ والے نے جو ہے وہ اٹھایا تھا. تو جب جو ہے وہ اٹھایا تو کسی نے اس پیچھے سے آواز دی، کیا کرے اللہ کے بندے اس پر. اس نے کہا یہاں پر اور بھی مساجد ہے، اس کو میں دوسری جگہ لے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا خدا را اگر کوئی اس کے اندر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں اس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، تم اس کو ہی رکھ دو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے جاتے ہی اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ اسی پوزیشن میں گر گیا کہ ایک جگہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، دوسری ذرا اوپر ہے. تو ان لوگوں نے کہا یہ مسجد اسی پوزیشن پہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، عقل سے دور کی بات یہ لوگ جو ہے وہ کرتے، عقل کو جو ہے وہ نہیں مانتے، قرآن کو جو ہے وہ نہیں مانتے، سنت کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ بکواسیات ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کیا لوگوں کی عقائد کو جو ہے وہ تباہ کر دے. اگر تم قرآن کی بات کرو تو لوگوں کو منع کر دیا، اور نہ جاؤ عقیدے کو خراب کرے. عقیدہ تو آپ نے تباہ کر دیا کہ قرآن سے دور کر دیا. محسن نے اچھی بات کہی ہے، لگا کر آنکھ سینے میں چلے ہو تم کہاں محسن، لگا کر آنکھ سینے میں چلے ہو تم کہاں محسن، ابھی تو راک اڑنے میں تماشا اور بھی ہوگا. ابھی تو تم نے صرف آگ لگائی ہمارے سینوں میں، ابھی آگے جو کیا کیا تماشا تم دیکھو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا ہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ جو ہے وہ کیا خوشی سے کل اٹھتے ہیں. جب شرک کی بات کو جو ہے وہ سنتے ہیں تو کل اٹھتے ہیں، اور ایمان والے جو ہے اس پہ انتہائی خفا ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا تیسرا باب سورت کا اختتام پذیر ہوا.